ศาสนาคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดสอนให้แก้กิเลสอะไรที่เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสนี่เราต้องในต้องต่อสู้กันอย่าไปอนุโลมอย่าไปอนุโลมมันไม่พอเป็นอนุโลมมันมีแต่ลามไปหน้าอนุโลมมีแต่ลามไปหน้าลุกลามให้เขาประมาณสักสมมุติเป็นหนึ่งเป็นสองเขาก็ไม่ได้ขอมากขออีกสักหนึ่งสักสองให้เขาหนึ่งสองเขาก็ขอสักสี่สักห้าไม่มากดอกนิดหน่อยให้เขาพิเศษนี่เขาก็ขออีกห้าหกเขาไม่ได้ขอมากแต่ลามเลื่อยไปผลที่กิเลสมันลุกลามเลื่อยไปคือความหย่อนยานของเราก็มีแต่หย่อนยานเพิ่มขึ้นหย่อนยานเพิ่มขึ้นมีแต่เสียหายเพิ่มขึ้นจึงว่ากิเลสมันมีแต่ทำลายเราใครก็หวงศาสนาใครก็หวงศาสนาแต่ศาสนาของเจ้าของจริงจริงพากันทำลายทำลายคือไงทำลายเจ้าของเองนั่นเองการประพฤติความประพฤติทางกายไม่มีความสำรวมความสำรวมทำคำพูดก็ไม่มีความสำรวมปล่อยไปตามอารมณ์ความสำรวมทางใจปล่อยไปตามกระแสศาสนาคือกายเราคือวาจาเราใจของเรานี่เองปฏิบัติศาสนาคือปฏิบัติกายวาจาใจจักษุสังวโรสาธุพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาตาให้ดีตาก็เป็นศาสนาหูก็เป็นศาสนาจมูกลิ้นกายใจเป็นศาสนาทั้งนั้นกายเราเป็นศาสนารักษาให้ดีสำรวมให้ดีเดินก็เดินให้ดีให้มีมารยาทนั่งก็นั่งให้ดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนอนก็นอนอย่างนักบวชนอนมีสติเดินก็เดินอย่างมีสตินั่งก็นั่งอย่างมีสตินอนก็นอนมีสติมีความจำเป็นพูดจาปราศัยก็พูดจาปราศัยอย่างมีสติสำรวมกายสำรวมวาจารักษากายรักษาวาจารักษาใจเรียกว่าเป็นคนหวงศาสนาเป็นคนรักศาสนาและหวงแหนศาสนากลัวศาสนานี่ จะเสียหายต่างคนทางต่างพากันรักษาศาสนาของเจ้าของไว้ให้ดีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ศาสนาอยู่ในโลกอยู่ประจำโลกตลอดกาลกายเป็นศาสนาวาจาเป็นศาสนาใจเป็นศาสนาสำรวมใจไว้ให้ดีสำรวมใจไว้ให้ดีสำรวมใจไว้ให้ดีศีลสมาธิปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักเกี่ยวของพระศาสนาใจของเรานี่เป็นศีลขึ้นมาเพราะเรารักษาสำรวมไว้ดีเป็นสมาธิขึ้นมาเพราะเรารักษาสำรวมไว้ดีเป็นศีลเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาเพราะจิตของเราสมบูรณ์ด้วยศีลจิตของเราสมบูรณ์ด้วยสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาจิตอันนี้แหละเป็นธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเป็นศาสนาคำสอนพุทธเจ้าจึงว่ารักษาศาสนารักษาจิตอันเดียวอย่าไปมองข้างนอกเป็นศาสนามันสับสนอย่าไปมองข้างนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาใกล้ของเราทุกส่วนความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงใจของเราที่น้อมมาอยู่กับกายอยู่เสมอความจริงของกายที่มีอยู่ใจของเราที่อยู่กับกายเพราะการน้อมเข้ามาเห็นชัดรู้ชัดเราต้องการเห็นกายแต่ใจของเราอยู่นอกกายจะรู้กายเห็นกายไม่ได้ต้องการที่จะรู้กายเห็นกายต้องให้ใจของเราอยู่กับกายเดินก็อยู่นั่งก็อยู่นอนก็อยู่ยืนก็อยู่อยู่กับกายของเราอย่างนี้หนังห่ออยู่หนังห่ออยู่นี่แหละเป็นกายของเราหนังห่ออยู่นี่แหละเป็นกายของเราหนังนี่หนังเป็นหนังเหรอหนังไม่รู้เรื่องเป็นหนังก็เรียกว่าเป็นคำสมมุติสมมุติเรียกกันเท่านั้นเองสมมุติของเกิดมาตายลักษณะเป็นแผ่นๆห่อเอาไว้หุ้มเอาไว้เอามาเรียกกันว่าหนังแต่ความจริงหนังที่เรียกกันว่าหนังและหนังไม่รู้เรื่องหนังเกิดมาหนังก็ไม่รู้หนังโตขึ้นมาหนังก็ไม่รู้หนังเหี่ยวหนังยาหนังก็ไม่รู้หนังไม่หายใจหนังตายหนังก็ไม่รู้ หนังตายหนังก็ไม่รู้ทั้งหมดนี่เกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งของร่างกายความจริงของร่างกายของเราความจริงของร่างกายตามแต่ที่เราจะบัญญัติออกไปในลักษณะไหนก็คือบัญญัติออกจากร่างกายที่เป็นของเกิดมาตายนี่ทั้งนั้นคำว่าธาตุก็ร่างกายเกิดมาตายดินน้ำลมไฟก็ร่างกายเกิดมาตายอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ร่างกายเกิดมาตายคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันอนิจจังตลอดกาลไม่ใช่ตายแล้วมันยังมันแล้วตายแล้วมันก็ยังเป็นอนิจจังหนังยังไม่ทันตายก็เป็นอนิจจังหนังเด็กเป็นอย่างหนึ่งหนังหนุ่มหนังสาวเป็นอย่างหนึ่งหนังแก่เป็นอย่างหนึ่งหนังคนตายเป็นอย่างหนึ่งหนังคนตาย2วัน3วัน1เดือน2เดือนก็เป็นไปตามกาลตายแล้วเขาก็ยังไม่ยุตินะคำว่าอนิจจังนี่ทุกส่วนก็เหมือนกันภายในหนังห่ออยู่นี่ไม่ใช่ตายแล้วยุติก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเขาว่าเน่าเปื่อยเขาว่าเน่าเปื่อยอันนั้นก็คืออนิจจังเขาเป็นตามธรรมชาติของเขาเขาว่ากินมันเหม็นกินมันเหม็นอันนั้นก็คือธรรมชาติไอ้ตัวหนังจริงๆเขาไม่รู้เขาเน่าเขาเปื่อยเขาไม่รู้เขาเหม็นเนื้อหนังทุกส่วนนั้นน่ะที่เขาเน่าเขาเปื่อยเขาไม่รู้ว่าเขาเน่าเขาเปื่อยเขาไม่รู้ว่าเขาเหม็นไม่รู้เนาะถ้าเขารู้เขาจะเหม็นเขาแล่หนีเท่านั้นแล้วนี่เขาไม่รู้เรื่องเขาอยู่กับความเหม็นได้อย่างสบายถึงจะมีหนอนมาอะไรมารับประทานอย่างอร่อยอร่อยเขาก็ไม่รู้ของเหม็นเขาไม่รู้ของเน่าของเปื่อยเขาไม่รู้เขาถามว่าเขารู้เขาไม่ยอมนี่จึงว่าอันนี้จึงเป็นธาตุไม่รู้เป็นของเกิดมาตายดีๆนี่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเราไม่ได้เกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นใครดอกแต่เจ้ากิเลสมันไม่ว่าอย่างนั้นนะเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นเราเกิดมาเป็นของเราว่าอย่างนั้นหมดกิเลสมันอยู่ตรงไหนไม่อยู่ในผมอยู่ไม่ได้อยู่ในขนไม่ได้อยู่เล็บในฟันในฟันในหนังนะไม่อยู่ในของเกิดมาตายนี้กิเลสมันอยู่ที่จิตนั้นนะสังเกตให้มันดีไหมการเคลื่อนไหวของกิเลสการเคลื่อนไหวของกิเลสเนี่ยมันกระเพื่อมไปทั้งร่างกายทีเดียวกำลังของเขามีขนาดนั้นกำลังของเขามากมายขนาดนั้นตาเป็นไฟหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟร่างกายร่อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอักอํากำลังของกิเลสของเกิดมาตายก็ไม่รู้เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประหัตประหารกิเลสเพราะมองอันอื่นไม่เป็นข้าศึกมองอันอื่นไม่มีปัญหาไม่เป็นภัยอันตรายแก่สัตว์โลกมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านี้จึงพากันรักษาศาสนาของเราไว้ให้ดีกายของเรามันชัดเจนลงไปวาจาของเราก็เรียบร้อยกายของเรามันชัดเจนลงไปใจของเราก็เรียบร้อยพอมันเรียบร้อยเป็นขั้นตอนมาด้วยอำนาจของสติธรรมด้วยกำลังของสติธรรม ในหลักพระธรรมคุณโอปนายโกน้อมเข้ามาศาสนาพระพุทธเจ้าน้อมไปน้อมออกไปมีแต่น้อมเข้ามาทำไมจึงน้อมไปมีออกไปน้อมไปน้อมออกไปไม่มีก็เพราะธรรมมาอยู่ไม่ได้อยู่ข้างนอกกิเลสไม่ได้อยู่ข้างนอกศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ประหัตประหารข้าศึกคือกิเลสมันอยู่ข้างในนี่ก็ต้องน้อมเข้ามาข้างในรวมเข้ามาข้างในรวมเข้ามาในกิเลสตรงไหนรวมเข้าไปตรงนั้นกิเลสมันรู้นี่อยู่ตรงไหนรวมเข้าไปนั้นกิเลสรู้อยู่ตรงไหนรวมเข้าไปนั้นกิเลสมันยินดีอะไรมันยินดีไล่อะไรมันยินดีอะไรยินไล่อะไรเอาสิ่งที่มันยินดีไล่อันนั้นน่ะเอามาแยกแยะให้ความจริงที่กิเลสมันยินดียินไล่นั้นให้เราได้รู้ได้เห็นในเมื่อเรารู้เราเห็นแล้วเราจะไม่หลงตามกิเลสมันโกหกหลอกลวงถ้าหากเราไม่เห็นเราไม่รู้เราก็ต้องทุกข์เรากิเลสมันจะโกหกหลอกลวงเราอย่างนี้ตลอดกันไปไม่สิ้นสุดเดี๋ยวก็ดูแขวนคอไปเกิดตรงไหนไปเกิดตรงไหนเกิดตรงไหนเกิดตรงไหนกระดูกแขวนคอทั้งนั้นเกิดเป็นคนกระดูกคนแขวนคอกระดูกคนมันก็ไม่รู้ว่ากระดูกคนก็เกิดเป็นกระดูกนี่เกิดเป็นในสัตว์เดรัจฉานมันก็กระดูกสัตว์เดรัจฉานมาแขวนคอแม้กระดูกสัตว์เดรัจฉานนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นกระดูกสัตว์เดรัจฉานไอ้จิตที่ถูกกิเลสถูกกระดูกแขวนนั้นมันก็ไม่รู้ว่ากระดูกอะไรมันก็ว่ากระดูกเรากระดูกเรากระดูกของเราร่างกายของสุนัขกายใครก็เหม็นเขาเหม็นนั่นน่ะมันก็ร่างกายของเราก็เลยมันบอกให้พอใจมันหยดบอกให้ยินดีมันหลอดให้ยึดถือคำสอนพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สอนลงเพื่อกำจัดฆ่าศึกสอนลงเพื่อกำจัดกิเลสเท่านี้กิเลสก็คือฆ่าศึกฆ่าศึกก็คือกิเลสไม่มีอะไรที่เป็นฆ่าศึกกับเรามีแต่กิเลสของเราเท่านี้เป็นฆ่าศึกแก่เราอย่าไปมองคนนั่นเป็นฆ่าศึกกับเรามองคนนู้นเป็นฆ่าศึกกับเรามองคนนั่นเป็นอันตรายกับเราของกิเลสมันบิดมันบิดเบือนทั้งนั้นกิเลสมันบิดเบือนมันปัดมันไม่ยอมรับความจริงมันพยายามที่จะยกอะไรต่ออะไรไปให้คนนู่นไปอย่างนั้นไม่มีดอกพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ชนะเอาชนะเราเป็นการชนะเลิศชนะอะไรคนอื่นชนะชาวบ้านโดยวิธีการใดๆเป็นการชนะที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่องการชนะเราคือชนะสิ่งที่เป็นข้าศึกเราพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอย่างยิ่งตามันชอบดูอะไรเรื่องของกิเลสหูมันชอบฟังอะไรเรื่องของกิเลสตัดมันเลื่อยไปจิตมันชอบไปเกี่ยวข้องกับอะไรมันเรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตเกี่ยวข้องกับธรรมธรรมก็คือของเกิดมาตายธรรมก็คือของเกิดมาดับธรรมก็คือของเกิดมาตายจะเป็นส่วนรูปจะเป็นส่วนนามก็เป็นของที่เกิดมาตายทั้งนั้นเกิดตายเกิดดับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นสาระมีอะไรเป็นตัวตนมีอะไรเป็นแก่นสารดอกมีแต่ของเกิดมาตายทั้งนั้นดูให้มันดีๆขยับมาแป๊บหนึ่ง ะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีอันนั้นคือของเกิดแล้วแพ้ขึ้นมาเป็นเรื่องดีดีดีอันนั้นก็คือของเกิดแพ้ขึ้นมาเป็นเรื่องดียอดดีเลิศอันนั้นก็คือของเกิดไม่ให้ไปยึดไม่ให้ไปติดไม่ให้ไปติดถ้าเราเห็นชัดว่าเป็นของเกิดเห็นชัดว่าของเกิดนั่นเนี่ยมันจิตมันตื่นมันถอนตัวออกทันทีนะทำไมมันจึงตื่นทำไมจึงถอนตัวก็เพราะของที่เกิดนั่นก็คือของที่จะต้องดับนั่นไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดสัพเพสังขาราเอาว่างั้นเลยสัพเพทั้งหมดสังขารคือจิตมันกระเพื่อมออกมานั่นน่ะเป็นความเกิดทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นของดับเหมือนกับฟองน้ำมากมายกายกองเท่าขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะก็คือของคือฟองน้ำที่เกิดมาดับกิเลสมันพายมองอย่างนั้นมองก็หาตัวจิตมองก็หาผู้มองมองหาจิตของเราอยู่เสมอมองหาจิตของเราอยู่เสมอมองหาจิตของเราเสมอวัตถุใดๆก็วัตถุกลิ่นหอมใดๆก็เป็นวัตถุกลิ่นเหม็นใดๆก็เป็นวัตถุจะว่าเป็นวัตถุใดๆทั้งหมดเป็นวัตถุทั้งนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเจริญไม่เป็นเสื่อมไม่เป็นมีค่ามากมีค่าน้อยเรื่องของกิเลสทั้งนั้นสิ่งนั้นนั่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเดินจงกรมก็เอาสิ่งเหล่านี้มาคิดมันไม่อยากคิดก็พามันคิดขามันเดินไปนี่ขารู้ว่าขาเดินไหมมันไม่มีทางที่จะคิดจริงๆก็ดีขาเจ้ารู้ว่าขาเดินไหมมันหมดทางคิดเหรอแล้วยินแล้วอย่าลืมนะฟังขามันจะว่ายังไงอันนี้ก็ได้ความรู้ขาตรงไหนเป็นขาที่มันเดินไปนี่ไปถามไปตรงไหนก็หาความเป็นขาไม่ได้เดินไปขามันก็ไม่รู้แต่ขาหักเดินไปได้เดินไปได้เด่นเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะจิตมีความต้องการที่จะเดินไปจิตมีความต้องการที่จะกลับทันทีขากลับแล้วขากลับกลับจิตมีความจำเป็นที่จะต้องรีบไปขาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีทางที่จะพิจารณาก็เอาเรื่องเหล่านี้ละเราเอามาคิดเรื่องเหล่านี้มันได้ประโยชน์อะไรให้พากันเอาไปคิด แต่ประโยชน์นั่นน่ะได้หรือไม่ได้มันก็เหมือนกับการรับประทานอาหารนั่นแหละรับประทานแล้วมันได้ประโยชน์ไหมไม่ต้องมีใครบอกของเหล่านี้ถ้าไม่คิดมันไม่รู้ความรู้เกิดจากประสบการณ์ความรู้เกิดจากการศึกษาสุสิกิโตปัญญาเกิดจากความคิดคิดลงไปคิดลงไปอย่าให้จิตอยู่เฉยล้วนแล้วแต่เป็นความรู้เป็นความรู้เป็นความรู้คิดแล้วต้องตั้งใจคิดอย่าไปตั้งใจอย่าไปคิดแล้วก็แล้วไปอย่าไปคิดแล้วก็เลื่อนไหลไปลอยไปแล้วกลับมาคิดใหม่แล้วก็ลอยไปไหลไปไม่ได้เรื่องจังใจอย่าคิดตรงไหนจะคิดตรงไหนคิดแต่ขาคิดแต่หัวคิดแต่แขนคิดแต่ตัวตรงไหนก็ช่างคิดแล้วต้องอยู่ตรงนั้นแล้วจะได้ประโยชน์อันเกิดจากความคิดนั้นไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาไม่ได้เรื่องจิตไม่แน่วแน่จิตไม่เป็นสมาธิต้องให้แน่วแน่ในจุดที่เราเอามาคิดเอามาวิตกวิจารณ์แล้วจะได้ความรู้ขึ้นมาความรู้อันนั้นถูกต้องไม่ผิดใครจะพูดว่าไม่ถูกไม่ถูกมันเหลืองเขาต่างหากนี่เราไม่ได้สนใครจะพูดยังไงทำไมเราจึงไม่สนเพราะมันชัดในใจของเราแล้วไอ้กิเลสตัวที่ว่าหลงว่าเราหลงว่าขันเราหลงว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีหรอกหลงเป็นตัวเป็นตนไม่มีหาอะไรจะเป็นขาไม่ได้ไม่ใช่เพื่อหาอะไรเป็นตัวขาไม่ได้หาทั้งหมดทั้งตัวนี่อะไรเป็นเราไม่มีหรอกเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งและส่วนใดทั้งหมดมันก็ตัวของเราเหมือนกันถ้าพูดถึงขามันก็มีหนังมีเนื้อมีกระดูกร่างกายของเราทั้งหมดมันมีอะไรมันก็คือหนังห่อเนื้อห่อกระดูกไว้เท่านั้นไอ้ไส้ใหญ่ไส้เวียนน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าตับไตไส้ปอดมันก็เป็นหนังห่อไว้ทั้งนั้นเป็นของเกิดมาโดยไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นอะไรทั้งนั้นสรุปแล้วเกิดมาตายเกิดมาเน่ามาเปื่อยใครเกิดมาแล้วไม่ตายมีไหมตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยมีไหมจึงว่าอันนี้เป็นความจริงใครจะปฏิเสธว่าโอ้ไม่ถูกดอกปฏิเสธไม่ได้มีแต่กิเลสเท่านั้นมันพยายามที่จะบิดเบือนให้เป็นอย่างนั้นให้ความคิดของเราเป็นอย่างนั้นให้เราเห็นไปตามมันนั่นคิดไปซอกซอกแสกแสกคิดไปทุกแง่ทุกมุมดีกว่าปล่อยให้จิตว่างงานดีกว่าทำเป็นคนตกงานตกงานก็ไปหาอะไรนะไปหาเที่ยวหาเล่นหาเที่ยวหาตะลีดีไม่ดีแต่ไปหาเสพอันนั้นเสพอันนี้วิญญาเสพติดขึ้นมาจิตของเราก็เหมือนกันถ้าหากมันว่างมันไปเที่ยวนะไปหาเกี่ยวข้องอันนั้นเกี่ยวข้องอันนี้พอใจนั่นไม่พอใจอันนี้ขึ้นมานะอันนั้นคือไปสัมผัสแล้วก็แต่ติดสิ่งนั้นสิ่งนั้นขึ้นมาอุปาทานมันยึดเราหลงอะไรอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดความกำหนัดยินดีเอาสิ่งนั้นนั่นนั่นนั่นน่ะเอามาพิจารณาใจของเราเป็นโรค โรคของใจอันนั้นคืออะไรเราก็ต้องเยียวยาให้ถูกกับโรคของเราโรคของจิตโรคของใจก็คือตัวกิเลสความหิวในเรื่องกิเลสตัณหานี่เป็นโรคทั้งนั้นแล้วรักษาไม่หายด้วยไม่มีหมอขนาดใดหมอก็ยังไล่รักษาเจ้าของไม่หายเพราะหมอมารักษาแต่คอยโรคที่เกิดมาตายเท่านั้นร่างกายที่เกิดมาตายเท่านั้นโรคที่เกาะแน่นอยู่ในจิตคือตัวกิเลสนี่ยากที่จะมองเห็นได้มีแต่ใจที่เป็นสมาธิเท่านั้นทำไงใจของเราจะเป็นสมาธิทำไงใจของเราจะเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วมองเห็นโลกได้พระธรรมขันธ์สอน45ปีสอนเพื่อแก้โลกแก้โรคแก้จิตเป็นโรคให้เพื่อให้หายจากโรคโรคอิ่มไม่เป็นโรคหิวโรคกระหายไม่มีอะไรที่จะสกปรกเท่าตัวโรคตัวนี้พิจารณาดูให้มันดีๆไม่มีอะไรที่จะสกปรกน่าเกลียดเท่าโรคตัวนี้มันมีจิตมีใจคิดดูไหมพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ายอดที่สุดไม่มีใครเสมอในไตรโลกได้พบสามโลกธาตุเทศนา45ปีเพื่อกำจัดความตัวกิเลสตัวหิวตัวกระหายเรื่องกิเลสตัณหานี่เท่านั้นเพราะมันเป็นตัวที่หนักสกปรกนี่แหละที่สุดสอนลงจุดนี้แต่กิเลสมันไม่ได้ว่าอย่างนั้นมันมีแต่เพิ่มขึ้นเรียกว่าอิ่มไม่เป็นกิเลสของใครก็เป็นอย่างนั้นเวลาที่จะบวชนี่ต้องมีบวชเพื่ออุทิศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุทิศดอกคำสอนพุทธเจ้าอุบวชอุทิศพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าตั้งเป้าไว้นี้ซะก่อนเวลาบวชแล้วบางทีมันเป้ามันล่มไปเลยเซเป็นข้างไม่เซล่มไปเลยลาภอยู่ตรงไหนตะเกียบตะกายยศอยู่ตรงไหนแข่งขันกันจุดเป้าหมายของพระพุทธเจ้าบวชเพื่ออะไรนี่ไม่มีการคิดถึงกันเลยในเมื่อไม่มีการคิดถึงก็มีการพูดไม่มีการพูดถึงกันพูดถึงทั้งเรื่องลาภเรื่องยศจึงพากันคิดพากันพิจารณาบวชเพื่ออุทิศคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งชีวิตนี่ทุ่มเทเพื่อคำสอนพุทธเจ้าทุ่มเทเพื่อกำจัดตัวกิเลสเพราะคำสอนพุทธเจ้ามุ่งเพื่อกำจัดตัวนี้ตัวข้าศึกทุกข์คือตัวกิเลสตัวนี้ ให้มันจริงจังเข้ามันได้ผลนะได้ผลมันได้ผลนะเรื่องกิเลสสบายถ้าหาผลปรากฏมันอิ่มแล้วมันก็ไม่หิวใช่ไหมล่ะทำไมมันจิตอิ่มมันมองอะไรเป็นของบึ้มหน้าเบื่อไปหมดจิตมันก็ทวนกระแสเข้ามาเท่านั้นเดี๋ยวนี้จิตมันไม่ยอมทวนกระแสเขามันมีแต่ทวนอดมีแต่ไหลออกไปไหลออกไปไหลออกไปวีดอกเลิกอย่างนี้แล้วก็พากันไปต่อที่พระเจดีย์เลิกอย่างนี้พากันไปต่อที่พระเจดีย์ที่มีไปต่อพระเจดีย์ก็ไปต่อตามกุฏิต่อตรงที่ทางเดินจงกรมกลางวีกลางวันไปทางไหนเดินไปไหนก็เห็นเดินโยงกงกันเดินโยงกงกันอย่างนี้จึงมองเห็นช่องทางวิริยนะทุกขมัจเจติพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรพ้นจากทุกข์ก็คือพ้นจากกิเลสนั่นเองไม่มีอะไรทำให้เป็นทุกข์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสมุทัยทำให้เป็นทุกข์พ้นจากทุกข์ได้เพราะความภาคความเพียรความเพียรเหมือนกระทวนกระแสน้ำต้องฝืนต้องฝืนต้องฝืนต้องฝืนอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าปล่อยตามสบายปล่อยตามสบายถอยหลังถึงจะตะเกียกตะกายขึ้นไปสูงไกลขนาดไหนเพียงไรก็ช่างถ้าถอยหรือลามือลาเท้าความเพียรย่อหย่อนแล้วถอยหลังทั้งนั้นยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอยู่ตราบใดถอยหลังเป็นนะจึงให้พากันเข้าใจและอย่าพากันประมาทไม่มีใครดึงเราเข้ากองฟืนกองไฟมีแต่กิเลสของเราเท่านั้นดึงเราทำไมกิเลสของเราจึงดึงเราได้ก็เพราะเราอยู่ในโอวาทเขาเดินโยงกงเขาบอกให้พักเถอะก็พักนั่งสมาธิเขาบอกให้เลิกเถอะก็เลิกนี่อยู่ในโอวาททั้งนั้นอยากเลิกมันก็อย่างนี้แล้วก็ไม่เลิกจนกระทั่งถึงพอใจของเราแล้วจะพักยังไงพักแก้ปัญหาใจที่เป็นปัญหาอยู่ขนาดนั้นยังไม่ได้แก้ไปเลิก ตั้งเป้าไว้ต้องตั้งเป้าตรงตอนตั้งเป้าตรงตั้งเป้าทุกครั้งเรียกว่าไม่ใช่ธรรมเพราะกิเลสพาธรรมถ้ากิเลสพาธรรมกิเลสก็จะพาเลิกธรรมเพราะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำเพราะกิเลสบอกให้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติสอนให้มีความภาคความเพียรสอนให้มีความอดความทนสอนให้มีสติสอนให้มีปัญญาบางคนก็ทำไงจะมีสติดีๆทำไมจะมีสติมากๆทำไมจะไม่มีสติไม่เลอะติดต่อไม่หลงลืมมันก็บอกเขาก็บอกเขาเพียงแต่ว่าให้ทำมากๆนะพอทำมากๆแล้วสติหักติดต่อสติหักเป็นหักสมบูรณ์ขึ้นมาทีเดียวทำไม่พอทำไม่พอแต่อยากให้สติพออยากให้ติสติอิ่มอยากให้สติสมบูรณ์ไม่ได้ความเพียรนี่เป็นข้อปฏิบัติที่จะอบรมสติให้สมบูรณ์เป็นสติที่สมบูรณ์ขึ้นมาความเพียรนี่จะเป็นธรรมที่อบรมสมาธิให้สมบูรณ์เป็นสมาธิขึ้นมาความเพียรนี่จะเป็นธรรมที่อบรมจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นปัญญาขึ้นมาพระพุทธเจ้านักปราชญ์จอมปราชญ์สรรเสริญความภาคความเพียรเป็นพิเศษและทรงสรรเสริญข้อปฏิบัติทุกระดับข้อปฏิบัติอย่างไหนอย่างไหนก็ช่างขณะที่เรามีความภาคความเพียรแล้วมันหักเป็นขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาในขณะที่เราทำเรามีความภาคความเพียรนั้นไม่ต้องไปอยากให้เป็นก็เป็นมันก็ต้นไม้เราดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำอย่างดีต้นมันก็โตเปลือกมันก็งามความสมบูรณ์ทั้งกิ่งทั้งใบทั้งอะไรนะสมบูรณ์ขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเราดูแลแล้วนี่ต้นมันจะโตขึ้นมาแต่ใบไม่สมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือใบจะสมบูรณ์แต่ต้นไม่โตมันเป็นอย่างนั้นการดูแลพอแล้วสมบูรณ์ขึ้นมาทั้งลำต้นความภาคความเพียรก็เช่นเดียวกันความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นพร้อมทีเดียวไม่ต้องไปเราอันนั้นขาดอันนั้นยังไม่พอไม่เป็นอย่างนั้นดอกถ้าขาดก็ขาดทั้งหมดไม่สมบูรณ์ก็ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ขึ้นทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเพียรของเราอยู่ในระดับที่จะเติบโตหรือสมบูรณ์แค่ไหนเพียงไรอย่าไปให้ความสำคัญกับของเกิดมาตายมากนักกิเลสมันไม่ไหวงั้นของเรานะ ของเกิดมาตายเราต้องดูแลต้องทนุถนอมของเกิดมาตายมันจะได้มีประโยชน์อะไรดูแลหวงแหนสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะมันตายไปทุกขณะตายแล้วก็เน่าก็เปื่อยก็ทิ้งกันไปตายแล้วก็เน่าเปื่อยทิ้งกันไปทิ้งกันไปทิ้งกันไปของอันนี้ของเกิดอันนี้เราเกิดมาตายเกิดมาเน่ามาเปื่อยนี่หาประมาณไม่ได้กิเลสตัณหาทุกอย่างนี่เราเคยเสพเราเคยสัมผัสมาตรงท่านนั้นแล้วมันอิ่มเป็นไหมหาประมาณไม่ได้แต่ละภพแต่ละชาติเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดเน้นตัวผู้ตัวเมียมีทั้งนั้นแล้วหาประมาณภพชาติหาประมาณไม่ได้แล้วลายใดอิ่มเป็นเราจึงใช้คำพูดก็ว่ากิเลสคือตัวที่หิวอยู่ตลอดกาลเป็นหมามันก็หิวอย่างหมาเป็นคนก็หิวอย่างคนเป็นสัตว์ชนิดใดในโลกนี่มันหิวทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอน45ปีสอนเพื่อกำจัดข้าศึกตัวนี้ตัวหิวที่ตัวกิเลสตัวที่ตัวหิวนี่ตัวมหาภัยมหาอันตรายตัวนี้พระพุทธเจ้าเห็นว่าตัวนี้เท่านั้นตัวอันตรายตัวเท่านี้ตัวทำลายโลกทำลายสัตว์โลกให้มันได้นะในพรรษานี่พรรษาที่แล้วนี่มีได้อยู่นะพรรษาที่แล้วมีได้อยู่นะแต่ไม่อยากจะพูดพูดถึงกิเลสตัณหานี่ใช่คำพูดว่าแห้งนู่นแล้วจึงวันในพรรษานี้พรรษาที่แล้วมามีอยู่นะพรรษาแล้วนี่พรรษานี้ก็ต้องให้มันได้พรรษาแล้วนี่มี1มี2มีพรรษานี้มันก็ต้องให้มี4มี5แล้วมั้ยเลิกกันเท่านี้ละเหนื่อยอะได้ยินว่าโยอาแม่โยมทางอุดรก็มีมาติฮะมาติมาจะคนน่ะฮะเอามาจะคนไม่ได้บ่อยยกมือขึ้นเลยฮะพักตรงไหนกันนะเออกุฏิสองกุฏิหนึ่งก็พักไว้เถอะเขามาภาวนาไม่ได้มานอนตรงไหนก็ภาวนาได้ทั้งนั้นเอาของตายเป็นอารมณ์นะเอาของตายเป็นอารมณ์เราท่านนี่นะของตายทั้งนั้นนะเป็นอารมณ์เอามาดูเอามาศึกษาเราดูเราศึกษาเราก็รู้ของตายนี่เห็นของตายนี่ถ้าไม่ดูไม่รู้ไม่ศึกษาล่ะเราก็จะหลงของตายกันนี่หลงอะไรก็คอยยังชั่วดอก ไอ้หลงของตายนี่แหมมันอยากเสียหายมากจริง